پوینو سر دستا سکلی نرازی نا پیغمبر دے ہیدتائی خلقو نائی بلائی دیر بہتر دے ہیدتائی خلقو نائی بلائی پوینو سر دستا سکلی نرازی نا پیغمبر دے ہیدتائی خلقو نائی بلائی دیر بہتر دے پیغمبر